się do mnie inne układy słoneczne i galaktyki, które wśród trzasków i szumów wysyłają mi wiadomości, a ja nie umiem ich rozszyfrować. Wpatrując się w to zdjęcie jako kilkuletnia dziewczynka, byłam przekonana, że mama szukała mnie kręcąc gałką radia. Niczym czuły radar penetrowała nieskończone obrazy kosmosu, próbując dowiedzieć się, kiedy i skąd przybędę. Jej fryzura i ubiór, duży dekolt w łódkę, wskazują, kiedy zrobiono to zdjęcie. To początek lat 60. ubiegłego wieku. Patrząca gdzieś poza kadr, nieco zgarbiona kobieta widzi coś, co nie jest dostępne oglądającemu to zdjęcie. Jako dziecko rozumiałam to tak, że ona patrzy w czas. Na tym zdjęciu nic się nie dzieje. To fotografia stanu, nie procesu. Kobieta jest smutna, zamyślona, jakby nieobecna. Kiedy ją potem pytałam o ten smutek, a robiłam to wiele razy, żeby zawsze usłyszeć to samo, mama odpowiadała, że jest smutna, bo jeszcze się nie urodziłam, a ona już do mnie tęskni. Jak możesz do mnie tęsknić, skoro mnie jeszcze nie ma? Pytałam. Wiedziałam już, że tęskni się za kimś, kogo się utraciło, że tęsknota jest efektem straty. Ale może być też odwrotnie, odpowiadała. Jeżeli się do kogoś tęskni, to on już jest. Ta krótka wymiana zdań gdzieś na zachodniej polskiej prowincji pod koniec lat 60. XX wieku, wymiana zdań między moją mamą i mną, jej małym dzieckiem, utkwiła mi na zawsze w pamięci i dała zapas mocy na całe życie. Wyniosła bowiem moje istnienie poza zwyczajną materialność świata i przypadkowość, poza przyczynę i skutek oraz poza prawa prawdopodobieństwa. Umieściła je niejako poza czasem, w słodkim pobliżu wieczności. Zrozumiałam moim dziecięcym umysłem, że jest mnie więcej niż sobie do tej pory wyobrażałam. I nawet jeżeli powiem, jestem nieobecna, to i tak na pierwszym miejscu znajduje się jestem. Najważniejsze i najdziwniejsze słowo świata. W ten sposób niereligijna, młoda kobieta, moja mama, dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, a więc wyposażyła w najlepszego na świecie czułego narratora. Nie mówmy już jak było, zostawmy tak jak jest. To nie był czas na miłość, choć były chwile dwie. Włącz sobie radio nocą, może zagrają właśnie mnie. Będę dla ciebie śpiewał, nim noc dogoni dzień. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś obok mnie. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś. Osobno, ale razem, kolejna mija noc. Po cichu oraz marzę, bo marzeń nigdy dość. Włącz sobie radio nocą, może zagrają właśnie mnie. Będę dla ciebie śpiewał, nim noc dogoni dzień. Sami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś obok mnie. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś. Oczywiście można słuchać radia online, ale myślę, że najlepiej słuchać radia przez radio jednak, bo wtedy właśnie nie widać. Jak słuchamy z komputera, to zawsze ten ekran nas trochę kusi, żeby jeszcze sprawdzić pocztę, jeszcze zobaczyć parę stron internetowych, a w radiu to jest właśnie tak, jak w radiu powinno być. Pojawienie się głosu Olgi Tokarczuk w naszej audycji to również nawiązanie do serialu, który pojawia się od kilku miesięcy, no a dzisiaj jego ostatni odcinek. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. Mnie wypala balsaja cist predstavit laureata Nobelevskaj premii po litteraturie. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, writer Svetlana Alexievich. Prawie dwie godziny trwało spotkanie noblistki Svetlany Alexievich z publicznością festiwalu Apostrof w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W poprzednich częściach naszej relacji z tego spotkania usłyszeliśmy wiele o poszukiwaniu istoty życia w kuchennych rozmowach o miłości prowadzonych z bohaterami nowej książki Svetlany Alexievich. Nie zabrakło także refleksji o literaturze budującej wspólnotę oraz o polityce. Padły mocne słowa o zdradzie idei demokracji, także zdradzie dziennikarzy, którzy często stają się narzędziami w propagandowej machinie sterowanej przez ludzi ze szczytów władzy. Gorzka refleksja noblistki o ciągle żywych na świecie mechanizmach represji i zastraszania społeczeństw przyplatała się z przekonaniem, że żaden człowiek nie powinien się poddawać, tylko do ostatnich sił bronić dobra. Noblistka przekonuje, że tym bardziej trzeba ludziom przypominać, że jest dobro i zło. I to są dwa światy, których nie należy mylić. Podczas spotkania publiczność miała niepowtarzalną okazję, by zapytać Svetlanę Alexievich o to, w jaki sposób pracuje, o proces zbierania i selekcji materiału, o jej intuicje i emocje w trudnych rozmowach z ludźmi. Dzisiaj ciąg dalszy relacji ze spotkania. Dlaczego pani pisze? Skąd ta potrzeba i to pragnienie, żeby szukać, pytać, słuchać i opowiadać? Знаете, у меня отец до войны учился в институте журналистики и ушел на фронт оттуда. Мой отец перед войной учился на отделе дзенникарства и stamtąd poszedł na wojnę. Так что дынка гуляла где-то. Także no gdzieś to, Boże, DNA zadziałało. I w naszej rodzinie był всегда taki humor, że Sveta malinka mówiła, ja będę pisatel. Że ja jako mała Sveta mówiłam, że ja będę, no, to trudno powiedzieć, bo to jest takie po dziecięcemu, pisarzem. Chyba już możemy wrócić z mikrofonami na koniec, bo jeszcze jest kilka. Jeszcze mam pytanie. Ale nie, teraz tamta strona. Bardzo proszę. Jest taki system, był taki system w Związku Radzieckim, na Białorusi obecnie jest, że studenci, którzy ukończyli studia bezpłatne, to są wysyłani przez państwo na wieś albo do mniejszych miasteczek i muszą tam pracować. I że pani Svetlana pracowała w takim miasteczku Bieroza i zapytałam ją o to, w jakich stosunkach była ze światem i ogólnie jak przyszła do pisania, do tego, żeby zostać pisarką. No, знаете, to prosto życie jest движение. A Березу я вспоминаю как место, где я, ну, по-прежнему разглядывала мир, слушала людей. То есть вот это было такое ощущение. Но в районной газете очень тяжело было работать, поскольку это был сугубо пропагандистский орган такой. Но жить – это рух. А «Березы» я вспоминаю как właśnie miejsce, w którym normalnie obserwowałam życie, starałam się normalnie dowiadywać się o świecie, a pracowanie w gazecie lokalnej było bardzo trudne, bardzo skomplikowane, ponieważ to był stricte organ stricte propagandystyczny. Поэтому я думаю, надо очень хорошо у Толстого, по-моему, надо править выше того места, куда вам надо, иначе снесет. И то хиба Толстой поведел, что належи стеровать, целовать выше, ниж то, до чего хотите дойти, бо иначе вас сдрифует, снесет. У меня, конечно, были сумасшедшие амбиции. Я, очевидно, имела несамовитые амбиции. Так что, я думаю, что я была очень человек чувства пути, цели, и только смерть моей младшей сестры остановила меня, и я поняла, что жизнь гораздо больше, чем сидеть за столом. И я wiedziałem, jakie mam cele, dokładnie wiedziałem, jakie mam cele, do czego dążę. I dopiero śmierć, tylko śmierć mojej młodszej siostry doprowadziła do tego, że zrozumiałam, że życie to jest coś znacznie większego niż po prostu siedzieć przy stole i pracować. Wszyscy troszeczkę mówimy po rosyjsku, ale zadawajmy pytania po polsku, chodzi o czas. I tak będzie wielu nieszczęśliwych, a nas organizatorzy przegonią, więc chodzi o to, żeby sprawnie zadawać pytania, mieć szansę na usłyszenie odpowiedzi. Teraz proszę. No, przepraszam, chciałbym zadać pytania po rosyjsku, ale spróbuję po polsku. On chce takie po polsku. To nie będzie polskie, ale myślę, że państwo zrozumieją. Wczoraj miałem szczęście być na dyskusji, gdzie była pani Aleksiejewicz i pan Jean Hatzfeld. I tam było takie straszne pytanie, moim zdaniem, o tym, że co wy odczuwacie, co państwo odczuwają, co pani Aleksiejewicz odczuwała, kiedy robiła wywiady z oprawcami, z katami. I dla mnie było, no naprawdę to straszne, jak rozmawiać z człowiekiem, jaki tam był NKWD-stem i mordował setki ludzi, a u pani było takie doświadczenie. Ale potem zrozumiałem, że pani nie jest unikalna, bo po prostu na przykład dziesiątki polityków Zachodu mają takie szczęście rozmawiać z oprawcami, z katami, z Putinem, z Łukaszenką, z Kaddafi, z Saddamem w swój czas. I moje pytanie jest tym, że czy ci politycy, czy oni są też kolegami literatorów, dziennikarzy, bo oni mają kontakty z katami, i to oni wiedzą o tym. Przepraszam jeszcze za mój polski. No, on był po polsku wrócił. Po polsku wrócił, da. Ja chcę сказать, что я еще раз повторю, хоть вам это не нравится. Jeszcze раз powtórzę, chociaż to się panu nie podoba. С точки зрения искусства палач и жертва имеют одинаковые права. Z punktu widzenia sztuki, literatury i oprawca, i ofiara mają takie same prawa. Jeśli by ja nie mówiła z palaczem, kto by znał, co to za существо? Gdybym nie rozmawiała z oprawcą, z katem, to kto by dowiedział się, co to za stwór? My by решили, że oni też ludzie. My byśmy doszli do wniosku, że oni też są ludźmi. Tak, że tu nikakich białych pierścionków. Także tutaj żadnych białych rękawiczek być nie może. Ja chciałam zapytać, jak pani się żyje teraz na Białorusi? Czy ma pani poczucie zagrożenia? Czy pani wypowiedzi pojawiają się w gazetach, w telewizji? Czy jest pani takim głosem narodu? Jak to, jak pani teraz funkcjonuje? Вы знаете, Лукашенко говорит, что я клевещу народ свой. Лукашенко твердит, что я кламе, окламую, оплювам, о, bardzo ładnie, dziękuję, оплювам свой народ. И русский, и белорусский народ. Zarówno российский, jak i białoruski. Так что официальная печать, она игнорирует меня. Официальная пресса мне игнорует. И как бы нигде я не могу выступать. И, нигде, очевидно, не могу выступать. Только в оппозиционной прессе. Только в прессе оппозиционной. Но вы знаете, это совершенно не важно. Но это совершенно не важно. Во-первых, главное, чтобы у тебя были мысли, которые можно... Napisać i napisać, jeśli nie jest, to gdzie to? Najważniejsze jest to, żeby mieć myśli, które można było gdzieś napisać, zapisać i wydrukować. Jeśli nie tu, to gdzie indziej. I во-первых, nie надо tak много внимания udzielać внешним обстоятельствам. I nie trzeba aż tak wiele uwagi udzielać okolicznościom zewnętrznym, sytuacji zewnętrznej. Самое главное, что происходит у вас в голове. Najistotniejsze, najważniejsze jest to, co się dzieje w waszej głowie. В голове, в душе. Вот эта работа интересная. W głowie, w duszy. To jest właśnie ciekawa praca. А я буду думать, что Лукашенко там что-то сказал. To co ja się będę zastanawiać, że Łukaszenko coś tam powiedział? Teraz pytanie z lewej strony. Jak pani dostała Nagrodę Nobla, to miała taki pomysł, żeby wzorem Fundacji Markeza zrobić coś dla dziennikarstwa białoruskiego i dla inteligencji białoruskiej. Czy coś z tych planów się udało? Nie, tej premii jakby naверняка mnie nikt by nie dał, возможно, zrobić, no ja смогла odkryć intelektualny klub. Nie, takiej nagrody oczywiście nikt by nie dał możliwości stworzyć, ale powstał taki klub intelektualistów. Ja staram się przygłaszać umnych ludzi ze wszystkiego świata. I staram się zapraszać mądrych ludzi z całego świata. Żeby pomagać вот, naszej inteligencji wyrwać się z tej prowincjalności, z tego strachu. I po to, żeby pomóc naszej inteligencji wyrwać się z tego prowincjonalizmu, z tego strachu. No strachu myśli, nie strachu, a strachu myśli. Ale nie chodzi o, po prostu o strach, a o strach myślenia, strach myśli. Вот я три дня ищу Олю Токарчук. Хочу ее пригласить. От трех дней шукам Оли Токарчук. Хочу ее запросить. Ну, вот. Очень хорошо. Мы разумеем, что запрошение но стало принято. Оля, не потеряйтесь. Что я понимаю, говорит он, приглашение принято. Не потеряйтесь, ради Бога. Так же, прошу, нех się pani nie zagubi. Moje pytanie dotyczy książki o Czarnobylu, bo to chyba książka, która najbardziej mnie uderzyła, tych, które przeczytałam. Moje pytanie jest takie, jest tam taki fragment, do którego też pani nawiązała w trakcie wywiadu, w którym pani opisuje jakby wrażenia, które krajobraz tak po katastrofie sprawił na pani. Ja mam wrażenie, że pani tam opisuje coś, czego w zasadzie nikt wcześniej nie opisywał, bo to zupełnie nowy rodzaj katastrofy, nowy rodzaj tragedii. To nie jest wojna, to jest krajobraz, który wygląda tak samo jak przed tragedią, a jednak jest inny. Ja się tak zastanawiam, według pani, czy trauma po Czarnobylu na Ukrainie, na Białorusi, w ogóle w Europie została w jakiś sposób przepracowana, a jeśli nie, na jakim etapie jest ten proces? проработаны, а если на каком этапе это находится? Вы знаете, ничего не проработано. У нас вообще ничего не проработано. Ни война, ни Чернобыль. Не, абсолютно не зostało то przepracowane. У нас в ogóle nic не zostało przepracowane. Ani война, ani Чернобыль. А что касается Чернобыля, это абсолютно неисследованная реальность. A co się tyczy Czarnobyla, to jest absolutnie niezbadana rzeczywistość. A wy знаете, a prosto porugać tam ruskie prawictwo, komunizm, to nie исследование takiej seriozne, takiego seriozного lika будущего. A takie proste ruganie Rosji, władzy, to w ogóle nie ma nic wspólnego z powagą tego wydarzenia. Я не могу назвать ни одной философской книги. Не могу тут выменить жадной książki философичной. Ни одного серьезной писательской работы. Жадной працы авторской, писарской. Вот сейчас говорят вот этот американо-английский фильм, как будто хороший. Они как раз взяли у меня там несколько историй, и я давала их без особой охоты, поскольку много фильмов и ничего такого настоящего. А тут говорят что-то интересное, но я не смотрела. Teraz jest taki amerykańsko-angielski film, który... No, ludzie serial. Mówią... Proszę? To serial. No serial. Który mówią, że jest dobry. Oni wzięli, autorzy tego filmu, wzięli ode mnie kilka opowieści. Ja wyraziłam na to zgodę bez większej radości, bez ochoty, bo filmów jest bardzo dużo, a tam nic dobrego nie ma. A ten film podobno, ten serial podobno jest bardzo dobry. Ale ja nie oglądałam. Okej. Okay. Chciałam pani zapytać, co jest najtrudniejsze przy tworzeniu reportażu? To jest zbieranie materiału, czy już samo pisanie? Boże mój, wszystko сложно. Wszystko jest skomplikowane, wszystko jest trudne. Ja mam takie pytanie. Podczas czytania pani reportażów czasem ogarniają mnie wątpliwości, czy rzeczywiście coś się wydarzyło, czy to jest prawda. Mam na myśli na przykład zakopywanie żywcem ludzi w ziemi. Mam na myśli dziewczynkę, która osiwiała podczas biegu do pociągu, gdy uciekała do swojej rodziny. I moje pytanie, zdaję sobie sprawę, że II wojna światowa była najstraszniejszą z wojen, ale czy jest to w ogóle możliwe, że niektóre relacje były udramatyzowane, że niektórzy świadkowie, z którymi pani rozmawiała, może jakoś upiększyli swoje opowieści. I jeszcze takie pytanie, czy jak pani poznaje, że pani rozmówcy przekraczają granice, to znaczy, że mijają się z prawdą, że przesadzają, czy zdarzały się takie momenty podczas rozmów? Podczas wywiadów, które pani przeprowadzała. Вы знаете, сразу видно, что вы человек уже родились, наверное, не в СССР. Od razu widać, że jest pan człowiekiem, który urodził się już nie w Związku Radzieckim. Из другого времени. Że pan jest z innych czasów. Потому что вот для моего поколения даже такого вопроса не возникло. Bo dla mnie takie pytanie, dla mojego pokolenia, takie pytanie w ogóle nie rodziło się, nie powstawało. Потому что мы выросли среди насилия, среди разговора, воспоминаний о насилии. Bo myśmy wyrośli wśród tego gwałtu, wśród tej przemocy. I как вы заметили, у меня w книге пересечение сотен людей. И в моих książkach, jak pan zauważył, stykają się różni ludzie, setki ludzi. Это жесткая концентрированная проза с высокой температурой. To jest bardzo skoncentrowana literatura o bardzo wysokiej temperaturze, przepraszam. I ложь там очень не живет. I fałsz tam nie żyje, nie ma go fałszu. Tak, że, a w życiu chcę wam skazać, wszystko było straszniejsze. A muszę powiedzieć, że w życiu wszystko było jeszcze gorsze, jeszcze straszniejsze. Где-то вот есть пределы, где слово останавливается и не может уже дойти до конца. Есть такая граница, przed którą słowo się zatrzymuje i nie może dotrzeć do końca. Nawet dokumentalne słowo. Nawet dokumentalne słowo. Dziękuję bardzo. To była doskonała puenta naszego spotkania. To było też ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję, Svetlana Aleksejewicz. Nagrania pochodzą z Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie 26 maja 2019 roku w ramach festiwalu Apostrof odbyło się spotkanie ze Svetlaną Aleksejewicz, prowadzone przez Pawła Goźlińskiego. Tłumaczył Stanisław Filipczak. W audycji wykorzystano również fragmenty nagrań Fundacji Noblowskiej. Całość przygotowała Anna Kołodziejczyk. No i tutaj Agnieszka Czyżewska troszkę nam zaburzyła dramaturgię, bo oczywiście to był ostatni odcinek serialu ze Svetlaną Aleksejewicz w roli głównej, no ale skoro pojawił się głos i nazwisko Anny Kołodziejczyk, no to właśnie w tym miejscu chcieliśmy Państwu przypomnieć, że we wrześniu cieszyliśmy się wspólnie z autorką z sukcesu we Włoszech na Prix Italia. Być może jeszcze nie mieli Państwo okazji do posłuchania tej audycji, a moim zdaniem i zdaniem jurorów Prix Italia warto. Więc proszę posłuchać. Anna Kołodziejczyk, Laboratorium Reportażu. Ballada o pieśni. Prix Italia 2019. Rzadko się zdarza, żeby poezja i muzyka stały się materiałem palnym rewolucji. No, a tak w tym przypadku się zdarzyło. Ta piosenka miała swoją historię również w Persji, gdzie stała się z kolei hymnem organizacji kobiecej. Jakiś klub piłkarski przyjął ją jako swój hymn. W różnych miejscach bywa śpiewana, również w Grecji była śpiewana, we Francji. Słyszałem wykonanie po niemiecku. Co wersje anglojęzyczne? La Staka powstała w roku 1968. Wzięła się z rozmów pewnego młodego, początkującego pieśniarza, poety katalońskiego ze swoim mentorem, również katalończykiem, Narcisem Llansą. Cizet jest zdrobnieniem od imienia Narcis, który był bardzo wyrazistym zwolennikiem co najmniej autonomii, jak nie niepodległości Katalonii. Katalonia jest krajem pasterskim. Metafora palika, pala wbitego w ziemię, do którego uwiązane są zwierzęta, była bardzo czytelną metaforą. L'estaca, to jest ten palik taki pasterski. Miał na myśli oczywiście dyktaturę frankistowską. Ja żyłem w czasach Franco. Co chwila jakaś manifestacja, gazy ze strony policji, kule plastikowe, ranni. Przez cały okres generała Franka. Jedyne miejsce, gdzie można było wyrazić, kim jesteśmy, to było właśnie na stadionie w Barcelonie. Nie? A szczególnie taki mecz z Realem Madrytem to było więcej niż zwykły mecz piłki nożnej. I stąd też mówiło się i mówi się, że Futbol Klub Barcelona znacie dużo więcej. I ten klub zawsze był po stronie narodu. Stoją gdzieś w bramie i przyglądają się, jak jadą kolejne wozy wojskowe, prawdopodobnie do tłumienia jakiejś demonstracji albo czegoś takiego. Stary Cizet kiedyś mówił mi, staliśmy w bramie, był świt.

А мы с ним стоим все там же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Мирабель морщер дель трупе, сентия кон када пасо ке. Los muros crecen, negrillete aprieta el pie. Miraba el marcher del tropel, sentía con cada paso que los muros crecen. Piosenka żyje i to jest piękne. Kołodziejczyk, ballada o pieśni, Pre-Italia 2019. To było Laboratorium Reportażu w Trójce, lrw3@polskieradio.pl, gdyby Państwo mieli ochotę do nas napisać, lrw3@polskieradio.pl. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Janusz Deblesem przy mikrofonie, dziękujemy i wszystkiego dobrego na święta i na Nowy Rok. Do usłyszenia. Jerzy Grotowski powiedział: w dzisiejszym kontekście cywilizacyjnym trudno jest zrozumieć, że ważne może być doświadczenie procesu, a nie jego produktu, rezultatu. Że ważne może być dzieło proces, a nie dzieło produkt. Nigdy dość słów, aby to podkreślić. Autopromocja.